Раздзел 5. Любоў і кроў. Паміж 4 і 5 паверхамі ліфт не працуе. Паслізнуўшыся на памыях, якія выявіліся лужынкай сабачых экскрэментаў, я балюча выцелася лбом аб парэнчы. Ты ложку прылож і дзяржы, што б шышкі не асталась. Па-сяброўску раіць суседка. З-за яе прыадчыненых дзвярэй тое самае гучным брэхам раіць сабачка, які, пэўна, і вінаваты ў здарэнні. Уваходжу ў кватэру пад тэлефонныя трэлі. Доктар, бяру слухаўку і ўплываю ў глеістую затоку, дзе тапельніца Алёнка ляжыць на дне з каменем традыцыйных каштоўнасцяў на грудзях і заклікае сясцёр падзяліць яе шчаслівую долю. Замест гуллівых лекарскіх сентэнцый у слухаўцы гукі, якія звычайна ўтварае статак нядоеных парнакапытных. Гэта азначае, што палкоўнік Кувырчык адбыў на палігоны, сексадромы, а ў ягонай жонкі фаза румзанняў, якую хутка зменіць фаза эйфарыі. Дровы цяпер у маёй уласнай кватэры. Памяркоўная жаноцкая сястрыца Алёнка, якой я калісьці была, сукеначка начальству, чаравічкі грамадскім інстытуцыям, грабенчык сямейнаму ачагу, фартух мудрым прыяцелькам, а сабе самой дуля з макам. Зараз гэтая сястрыца прыгадвае бытавы лексічны мінімум свайго дзядзькі, інакш нахабная яга не адчэпіцца. Але мне раптам робіцца цікава, колькі можна пратрымацца пасля такой дозы алкаголю. Кладу слухаўку на стол, часам прыкладаю да вуха, раве, рагоча, віскоча і румзае д'ябальскае радыё, наўпроставая трансляцыя з лысай хары. На шчасце, свае 5 капеек можна не ўстаўляць. Маналог дырэктаркі вясны не патрабуе каментарыяў. Гэтая супер-яга пачынае выклікаць у мяне захапленне. Яна здольная перакрычаць цэлы шабас, які вылецеў з архетыповых дымаходаў сярэднявяковай Еўропы. Ну што тут будзеш рабіць? Бутерброд з каўбасой і яшчэ адзін з сырам. Так, гарбатку не забудь запарыць, зялёную, з глогам, ад сэрца. Уладкоўваюся ў фатэлі з кубкам. Шумавы аркестр тут не чуваць, інакш сітуацыя нагадвала б мазгавое згвалтаванне ў асабліва цынічнай форме, прычым у вольны ад працы час. На фатэлі валяецца раманчык з месца ДТЗ. Папіваючы гарбату, даю нырца ў жыватворную крыніцу ўлюбёнага народнага чытва. Мінерва Кувырчык пратрымалася 1,5 гадзіны. За гэты час я паспела праглынуць алкагольна-наркатычны прадукт, дастаўлены на станцыю хуткай дапамогі фельчаркай Агатай. У маладосці я, на сваю бяду, пачытвала такія кніжачкі, ажыццяўляла, так бы мовіць, люты даунгрейд свайго мозгу у мэтах яго сумяшчальнасці з праграмнай версіяй жаночага шчасця. Калі б раман застаўся ляжаць у фае, яго зачыталі б да дзірак санітаркі ды фельчаркі, а да плямкі крыві на вокладцы дадалося б многа-многа плямаў ад сентыментальных слёз. Аўтараў такіх халтурак трэба судзіць па артыкуле 209 крымінальнага кодэкса «Махлярства». Замест гэтага раман прарэкламуюць у якой-небудзь перадачы «Махляры тэлевядоўцы», да якіх і я належу. Тэкст, натуральна, пра любоў і кроў. Вельмі, ведаеце, міленькая штучка. Такія творы, безумоўна, дапамагаюць нам сыходзіць з жыцця маладымі. Зайдзіце ў любую кніжную краму, яны, усенародна выбраныя, заўжды на вітрыне. Аўтарка працалюбіва ўзбіла яйкі з цукрам, каб пацаладзіць жанчынам іх нецікавыя будні. Цеста мовы імпартавана ў выглядзе сухога канцэнтрату з дзяржавы пабраціма. Шпітальер святога Іаанна. Так называецца твор. Ён проста асуджаны на поспех у чароўнага кантынгенту. Дзея развіваецца ў двух паралельных часах. У гэтым жыцці яна робіць у пральні. Жыхары гарадка здаюць свае скамечаныя сараматныя таямніцы ёй, прыёмшчыцы бялізны, фрейдысцкі акцэнт плюс бытавыя умовы развітага сацыялізму. Яна вяртае ім штабелі, роўныя як дамавіны, што прыбываюць у той райцэнтр з далёкіх паўднёвых гор. З акна сваёй хрушчоўкі яна ў папярэднім жыцці дачка іерусалімскага зяленіўшчыка часоў вайны за труну Хрыстовую і чамусьці пра гэта памятае. Бачыць не праспект з партрэтамі чальцоў палітбюро аднолькавымі нібы шарыкі ртуці, а іудзейскія горы і яго, рыцара-шпітальера, зразумела, на чыстакроўным арабскім скакуне. Адкуль ён, дарэчы, узяўся ў брэжнеўскім застоі? Ну, узяў ды і выслізнуў. Мабыць, з дзіркі ў часе, як сёе тое з прарэхі. Але важна не гэта, а тое, што яна закахалася. Страсна назаўжды. Ён на яе не глядзіць, класічны канфлікт. І як можа ён глядзець, калі існуе толькі ў ейным уяўленні? Аднак аўтарка не прадавалася б так паспяхова, калі б не задавальняла патрэбы сваёй мэтавай групы. Дык вось, шпітальер з гераіняй такі сустракаюцца, прычым у абодвух жыццях. Папярэдняя інкарнацыя прыёмшчыцы бялізны, іерусалімская дама, робіцца прастытуткай, а працоўнае месца сабе выбірае неабыдзе ля гарадской брамы, дзе вялікі наплыў кліентаў. Ёй жа трэба грошы зарабіць, каб падкупіць начную варту шпіталя і прабрацца ў спальню рыцара Анахарэта. Угнеўлены ўварваннем, Іаніт праганяе прыгажуню прэч, а потым, не здолеўшы перамагчы дэмана ў пажадлівасці, адпраўляецца на яе пошукі. Гераіня тым часам паспявае даць зарок бясшлюбнасці, каб даглядаць пракажоных, потым ад кахання кідаецца ў мора. Тым часам у паралельным жыцці яе гвалціць былы аднакласнік Саша на ягоных праводзінах у армію. Гэта нечакана вядзе гераіню да прасвятлення. Вершнік у чырвоным плашчы нарэшце працягвае ёй руку, яна рвецца да каханага з вакна чацвёртага паверха, але амаль удала прызямляецца на куст чаромхі. Аднак паспявае заўважыць, седзячы на кані побач з Іаанітам, свой былы клас на пахаванні Сашы. Пахаванне насамрэч адбудзецца праз год. Яго фатаграфію на тле чужых гор, падушачку з ордэнам і залітаваную труну, у якой Сашынай з'яўляецца толькі, гераіня гэта ведае, адрэзаная галава. Яснабачанне як пабочны вынік абвастрэння псіхозу. На гэтых жахах я адключылася. Мне прысніліся дзве дамы, якія вялі высокаінтэлектуальную дыскусію пра літаратуру. Чаго гэта за такое? Каханне ды прывідзенне, вяшчала адна, вельмі падобная да Мінервы з голасам Фрэі, каралевы Шабасу. Мужчына должен быць фізічна крэпкі, каб зарабляць, ну і каб удовлетвараць, канечне. Возьмем роман, я нядаўна чытала. Ён бізнесмен, яна не помню, дзе працуе, ну, неважна. Таму героя яшчэ белы махровы халат, кофе ў пастель падаваць пасля сексу, а ён ёй не падаў, И она обиделась. Кстати, правильно, я бы тоже обиделась. Тоже мне фуфло. Белый халат, пол с подогревом, картины. А кофе не подал? Не, при чем тут кава? Тут треба зусім по-иншему кончать, уступила другая дама с голосом Светочки. Треба, каб герой с войны вернулся с орденами, але калекой. Лепш за все с головой, але без ног. И каб яна, недочепа гэтая, усё яму даравала. Ну, згвалтіў, дык ён жа ад кахання, спецыяльна, каб дачакалася. Мой актуальны, калі пад мухай, і не такое вычварае, затое заўжды потым аддорваецца. Аднойчы футра за тры штукі падарыў. Вось гэта я разумею, жысь.